Du älskar mig väl ännu, är frågan som du har. Ska hellre öppet såra dig än att ge en lögn till svar. Och vem är jag att döma din handling och ditt ord? Jag har just bara börjat min vandring på. Och när vi rör varann är känslan allt för sann. Och med slutna ögon glömmer jag mig. Då vill jag ta dig i min famn tills du ropar hög mitt namn. Och tills den rädsla som jag har i mig tar slut. Romans med all sin strategi, svårt för stolthet att förstå. Trots osäkra som vi kan bli finns ömhet kvar ändå. Som vem som helst som skriver och söker sanningen. Jag tvekar och jag strider att lämna ungdomen. Och när vi rör varann är känslan all.